βλέπω την αγάπη. Γι' αυτό καλά πως αξίζεις εσύ. Στέκομαι κοντά σου και θέλω να σου δώσω όλη την αγάπη που είναι πάνω στη γη. Τι λες μωρέ τώρα, έχεις λόγο. Πω αποχέσαι. Καλά.